think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's go, let's clap them, baby. Yeah. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100, singles chart. Cine spunea că e greu să ajungi în top, nu luase în calcul un ajutor de nădejde. Doamnelor și domnilor, Tanti Cati! Să rămână, ce faci, Tanti Cati? Bine, ce să fac? Tu ce faci, mama, pe aici? Uite, am venit la radio să fac RT100. Aoleu! Care va să zică, Tanti Cati și Dan Marcu vă salută la o nouă ediție de RT100, pe bune și fără mișto. O salutăm și pe colega Andreea Berghea, îi salutăm și pe prietenii de la Media Forest, ei ne trimit săptămânal fișierul de Excel cu topul difuzărilor de cântece la radiourile și televiziunile muzicale din România. Ce e alea, mamă? RT100, Tanti Cati! This is Romanian Top 100. Ok, David Guetta și Kid Cudi coboară pe 100 cu Memories. Coboară serios și Eminem, I Need a Doctor, 20 de locuri la vale. Medicamente! Avem însă new entry pe 98. O să-ți placă, e de vară, de briză, de nebunie. Save, save de la Shaka Move. Number 98. Save Save de la Shaka Move este primul new entry de astăzi, direct pe locul 98. Avem super piesă și pe 97, tot un new entry, Martin Solveig, Ready to Go, pentru că și ascultatul este un sport. Romania Top 100, new entry, number 97. I turn it on, I set the tone, I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy, forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? 'Cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? Against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy, forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or a no? La mai mare, Nene Solveig, Ready to Go, am ascultat pe 97, New Entry. Coboară pe 96, Raluca, Out of Your Business. Pe 95, intră Tiziano Ferro și Kelly Rowland, Breathe Gentle. Cam veche piesa, deci nu ascultăm. Coboară 14 locuri până pe 94 și drăguța Xonia cu My Beautiful One. Revine în top Morandi, Midnight Train pe 93. Locul potrivit cu Guess Who avem pe 92, în coborâre 6 poziții. Take That urcă un loc pe 91 cu noul single Kids. Recapitulez și mă resetez. Number 100. Number 99. I can feel your love, Number 91. Romanian Top 100 on Kiss FM. Nothing but the hits. Sutara românească depănată la Kiss FM de Tanti Kati și Dan Marcu. Avem în față primele 90 de poziții din clasament și ascultăm o super piesă, Tokyo Cries, Glenn Morrison. Urcă 3 locuri până pe 90. Melodie de autostradă, după cum îmi place mie să o numesc. Tokyo Cries și Glenn Morrison am ascultat pe 90. Pe 89 pică grav de tot, Dr. Cucio la tarde se apesto triste, atât de triste că mi-e greu să pronunț. Pe 88 intră și ascultăm Hot Girls cu Doni și Elena Gheorghe, pentru că sezonul decolteului a început, nu? Let's go. We gonna scream and dance. Let's get together. La la la. Everybody. Top 100, new entry. Melodie de vară până în seară. Hot Girls, Doni și Elena Gheorghe, new entry pe 88. Rihanna stă încă o tură pe 87. Caro Emerald coboară 8 locuri până pe 86 cu A Night Like This. Hurts urcă 9 până pe 85 cu Sunday. Iar Smiley se reface după ce a luat țeapă de la Dreamgirl pe locul 84. Coborâre de 12 poziții. Coboară serios și Bruno Mars, Just The Way You Are, de pe 63 pe 83. Avem și ascultăm new entry, promite piesa asta, mai ales că este accentuată, să zic așa. Feelings on Fire, accent și Ruxandra Barr, locul 82. Feelings on fire. you. Biggest countdown in the country. Yeah. Trust me, dog, they love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart. Romanian Top 100 New Entry. Number 81. Into the streets, we're coming out. We never sleep, never get tired. Through urban fields and suburban life. Turn the crowd up now, we'll never back down. Shoot down a skyline, watch it on prime time. Turn up the love now, listen up now. Turn up the love. Who's gonna save the world tonight? Who's gonna bring it back to life? După Miami, tu Ibiza și One, Swedish House Mafia se prezintă în boxe cu un nou single, ritmat, tot ce trebuie. Save the World am ascultat, New Entry în RT100, locul 89. Iau o pauză, dar mă întorc la tine cu o recapitulare plus Emil Lasaria, piesa nouă, Mate O, Sunrise Avenue și Mohombi. Dan Marcu sunt și rămân.